Dördüncü ilke, o muhteşem bir ahlak üzeredir. Kalem suresi 4. ayet değil mi? Daha ilk günlerde inen ayetler. İnneke le ala hulukin azimdir. Muhakkak ki sen muhteşem bir ahlak üzeresin. Bu aslında Kur'an'ın Efendimiz'e kullandığı istisnai bir kullanımdır, bilir misiniz dostlar? Dedik ya biraz önce, 28 peygamber ismi sayılır Efendimiz'le beraber. Ve Allah bu adını saydığı peygamberlerin ahlaklarına ait bazı açılımlarda da bulunur. Bir örnek vereyim anlaşılsın diye. Mesela Meryem suresinde peşi sıra 4 peygamber sayılır. Dördünün de ahlaklarına vurguda bulunur. Ama ahlaklarının bir yönüne vurguda bulunur Kur'an. Der ki mesela, kitapta İbrahim'i an, gerçekten o sıdkı bütün bir nebiydi. Bakın, İbrahim aleyhisselamın sıdkına vurguda bulundu. Devam ediyor ayetler. Kitapta Musa'yı an, çünkü o ihlas sahibi bir nebi ve resuldü. Musa aleyhisselamın da ihlasına bir vurguda bulundu. Devam ediyoruz. Kitapta İsmail'i an, çünkü o sözüne sadık bir nebi ve resuldü. Son olarak kitapta İdris'i an, çünkü o sıddık bir nebiydi. Bunun dışında da Kur'an'a bakın. Bir peygamberin hilminden bahseder. Bir peygamberin engin tevazusundan bahseder. Mahviyetinden bahseder. Bir peygamberin sabrından bahseder. Bir peygamberin iffetinden bahseder. Ama söz, alemlerin sultanı oldun mu, genel bir ifade kullanılır. Ve hulukin azim der. Muhteşem bir ahlak. Anmaya gerek yok. Tek tek ahlakını söylemeye gerek yok ki. Kaldı ki Allah Resulü'nün tek tek ahlaki özelliklerini anlatan ayetler de vardır. Ama böyle bir genel ifade de kullanılır. Burada bu söylediklerim ve daha sonra söyleyeceklerim, bu mealdeki sözlerim sakın ha şöyle anlaşılmasın dostlar. Biz peygamberleri yarıştırmıyoruz, haşa. Böyle bir yetkimiz de yok. Böyle bir yetkiyi Allah bize vermez. Biz iman ettik. La nufarriqu beyne ahadin min rusuli, ilahi fermanına. Hiçbir peygamberi başka bir peygamberden ayırt etmeyiz. Kefenin bu tarafı. Ama bu tarafta da bir şey var. Ve bunu da Allah söyler. Bakara suresi 286. ayet bu. Aynı surenin 253. ayeti. Tilkel rusulu faddalna ala ba'din ba'd. Allah'ın resulleri bunlar. Ve Allah resullerinden bazılarını bazılarına faziletçe üstün kıldı. Allah diyor bunu. Eğer Allah diyorsa bunu, biz bunun ötesinde bir söz söyleme hakkına sahip miyiz dostlar? Eğer faziletçe birilerini birine üstün kıldıysa, meziyet itibariyle bir üstünlük söz konusuysa ve Kur'an bunu çeşitli ifadelerle anlatmışsa, biz Kur'an'ın anlattığı bu bilgiyi es geçemeyiz. İşte bu hulukin azim ifadesi de Kur'an'ın anlattığı ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir üstünlük ve meziyet olarak ifade ettiği istisnai bir kullanımdır. Peki bu kullanımdan ne anlamalıyız? Muhteşem bir ahlak. İki şey anlamalıyız dostlar. Birincisi şu. O ahlakın bir alanında değil, bin alanında abidevi bir şahsiyettir. Şunu söyleriz bazen, teşbihte hata olmazsa. Sevdiğimiz üstadlarımız olur değil mi? Abilerimiz olur, hocalarımız olur, şeyhlerimiz olur. Allah hepsinden razı olsun. Anlatınca onları şöyle bir şey de söyleriz. Bazılarımız cesaret etmese söylemeye de İçimizden en azından söyleriz. Falanca üstadım çok iyi de keşke şu huyu da olmasa. Deriz değil mi? Peki söyler misiniz Allah aşkına? Efendimiz aleyhissalatü vesselam için böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bizim söylememiz şöyle dursun. Onunla aynı çağı yaşamış olan o bahtiyarlar topluluğundan çıkan biri böyle bir şey söylemiş midir? Hayır. O her işin en idealini yapmıştır. Emin olun Muhammed aleyhissalatü vesselamın yaptığı bir işten, ortaya koyduğu bir ahlaktan daha güzeli olmaz. Hulukin azim bu işte. En güzelini en güzel bir biçimde ortaya koyandır. Bu bir. İkincisi ne dostlar? İkincisi de şu. Onun ahlakının her vasfına, her niteliğine, her alanına biz vakıfız. Bakın bugün siyere göreceksiniz. Sıdka dair örnekler mi istiyorsunuz? İşte size örnek. Vefaya dair örnekler mi istiyorsunuz? İşte size örnek. Tevazuya, cesarete, müsamahaya ve hoşgörüye, fedakarlığa, ahde vefaya, isara, diğer gamlığa, cömertliğe, hilme, neye söylerseniz söyleyin, hangisini sayarsanız sayın, her ahlaki vasfa dair onun hayatından örnekler bulabilirsiniz. Muhteşem bir ahlakın açılımına dair bilgilere vakıf olabilirsiniz. Onun için işte dostlar hulukin azim. Bu da dördüncüsü. Beşincisi o alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Enbiya suresinin 107. ayeti değil mi? Muhakkak ki biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Rahmeten lil alemindir. Allah Resulü'nün alemlere rahmet olarak gönderilmesi dostlar. Dersin başında da söyledim ya. İnanın onlarca dersin konusudur. Hele iki alan var ki onları söylemeden geçemeyeceğiz. Çünkü Kur'an söylüyor. Tevbe suresinin son ayetinde Rabbimiz kendi iki tane Esma-ül Husna'sını Resulü için kullanıyor. Nedir o iki esma? Rauf ve Rahim. Onun Rauf yani şefkatin zirvesinde duran biri, Rahim yani merhametin zirvesinde duran biri olarak tanıtıyor. Ve biz buna Allah Resulü'nün hayatından binler örnek görüyoruz. Birkaç tane söyleyeyim. Mesela dostlar Ümmü Mihcen'i hatırlayalım. Kim bu hanım? Bu hanım siyahi bir cariye Mescid-i Nebevi'nin temizlik işlerine bakıyor. Allah Resulü'nün gönüllü hizmetçilerinden. Her sabah namazından önce, yatsı namazından sonra Mescid-i Nebevi'ye gelir. Oraları temizler, kandilleri yakar, güzel tütsüler yakar mescidin içerisinde, çeker evine gidiverir. Ve bir gün bu hanım vefat eder. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sabah namazına gelir. Mescid her günkü halinde değildir. Anlar ki bir şeyler var. Sorar sahabeye, nerede Ümmü Mihcen? Ya Resulallah gece vefat etti. Sana eziyet vermemek için de onu defnettik. Gadaplanır. Raufluğun zirvesinde olan o yüce kamet. Demek mescidimin temizliğini yapacak yıllar yılı bir hanım vefat edecek, bana haber vermeyeceksiniz öyle mi? Çabuk beni onun mezarının başına götür. Mezarının başına gider. Duada bulunur. İstiğfarda bulunur. Gözyaşı döker. Yetmez. Bir de orada o hanıma gıyabi cenaze namazı kılar. Efendimizin hayatında kıldığı iki gıyabi cenaze namazından biri budur işte. Biri Ümmü Mihcen üzerine, biri de sadık devlet başkanı Necaşi'nin üzerine. Böyle işte unutmuyor. Vefaya ve raufluğa bundan daha güzel bir örnek olabilir mi? Mezarına gitmeden de oradan bir dua gönderebilirdi. Ama değil mi ki o ter döktü? Değil mi ki bir hizmet yaptı? Hizmetinin karşılığında bir vefa gerekirdi. O vefayı da ancak raufluğun zirvesinde duran bir peygamber ortaya koyabilirdi. Onun raufluğuna bir örnek. Gelin bu tarafa. Bir gün namazı erken bitirir Allah Resulü. Adeti üzere bazen uzun süreler okur. Ama o gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı biraz bizlerin namazına benzemiştir. Ya da tabir doğruysa bizlerin namazı o anda Allah Resulü'nün namazına benzemiştir. Kısa sürelerle çabucak Efendimiz o namazı bitirmiştir. Namazdan sonra cemaate dönmüş ve şunu demiştir. İçeriden çocuk sesi duydum. O çocuğun sesi namazı erken bitirmeme sebep oldu. İsterim ki ben Allah ile buluşmanın anlamı olan namazda Rabbime içimi açayım ve o anda kalbe ilka olan uzun sürelerden okuyayım. Ama duyarım bir çocuk sesi, dayanamam. Annesini düşünürüm, o yavruyu düşünürüm. Bir an önce namazı bitirerek ana ile yavruyu birbirine buluşturmak isterim. Bu raufiyet değil de nedir dostlar? İşte onun raufluğuna bir örnek. Yine mescittedir, hutbede. İnsanlara bir şeyler anlatmaktadır. Bir anda içeriye yaşları 4-5 olan torunları Hasan ve Hüseyin giriverir. Cuma namazı dostlar, cuma namazı. Hutbededir diyoruz Allah Resulü. Hutbeden aşağıya iniyor Peygamber Aleyhisselam. Torunlarını alıyor, öpüyor, kokluyor. Bağrına basıyor, yeniden hutbeye dönüyor. Allah diyor ki Kur'an'da, çocuklarınız sizin için birer fitnedir. Birer imtihan aracıdır. İşte ben de o imtihan araçlarının vesilesiyle aşağıya indim diyor. Orada da raufiyetini en üst düzeyde bizlere hissettiriyor. Yine onun torunlarından, aslında nesebi torunu değil ama Efendimiz sevgi itibariyle ona o gözle bakardı. Onu Hasan ve Hüseyin'den ayırmazdı. Usame İbni Zeyd. O da küçük yaşlarda Hücre-i Saadet'in destursuz girip çıkanlarındandır. Çocuk hali ya bu. Bazen oynarken dışarılarda burnu akar, yüzü gözü toz halinde, o halde Mescid-i Nebevi'den Hücre-i Saadet'e girer. O halini görünce Ayşe validemiz biraz mide bulandırır. Bakmak istemez. O tablo onu farklı bir hale sokardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Ey Hümeyram, bundan mı sen tiskindin derdi. Alırdı Üsame'yi kucağına, mübarek elleriyle Üsame'nin burnunu temizler. Yüzündeki gözündeki tozları temizler. O toz olan yüze bir de öpücük kondurur. Ben onu seviyorum, siz de onu sevin diye o sevgiyi, o şefkati bize belli ederdi. Raufiyetinden bahis açılırsa dostlar, inanın kelimeler bitir. Ya rahimiyeti, o da aynıdır. Alemlere rahmet diyen Kur'an'dır. Taif'te taşlanışını düşünün. Yanında sadece Zeyd İbni Harise. Ya Resulallah, şu azgın topluluğa bir dua etsen. Allah şu dağı onların üzerine geçiriversin. Cebrail zaten öyle bir haber de gelmiştir. Ama ne diyecek alemlere rahmet olan? Ben lanet edici olarak değil, rahmet edici olarak gönderildi. Uhud'dadır. Sağında Talha İbni Ubeydullah, Solunda Sad bin Ebi Vakkas, başka hiç kimse yok. Dağılmış İslam ordusu. Allah Resulü'nün mübarek dişleri kırılmış. Başındaki miğferin halkaları yüzüne batmış. Çukura düşmüş, zor haller yaşamış. Ve bir anda eller kalkıyor havaya. Talha diyor ki bittiniz ey Mekkeliler, bittiniz. O zannediyor ki alemlerin sultanı bu işleri yapanlara bir beddua edecek. Ama yanılacaktır. O mübarek dillerden dökülen şu: Allahümme ağfir li kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım kavmimi bağışla, onlar bilmiyor. Bilselerdi eğer yapmazlardı. Rahmet değil de nedir dostlar? Onun rahmeti, onun rahmetinin sınırı yok. Evrensel rahmet diyoruz ya, rahmetinden istifade etmeyen bir tek varlık yok. Canlı cansız, canlı cansız. Altındaki kütük bile dostlar, ona binek olan Kusva bile, bir dağ olan Uhud bile, yağan bir yağmur bile onun rahmetinden istifade ediyor. İbn Abbas anlatıyor bize. Allah Resulü ile yürüyorduk diyor. Bir baktık ki bir adam bir koyunu bağlamış, tam karşısında da bıçak biliyor. Efendimiz bir gadaplandı. Adamın yanına vardı ve adama şunu dedi. Ey adam, sen şu hayvancağızı defaatle öldürmek mi istiyorsun? Karşısında bıçağın bilemesine dahi gönlü razı olmuyordu. İlle de bir bıçak bileceksen arkasında bile, ya da hiç değilse gözlerini kapa. Hayvana dahi eziyet etme. Bu hakkın yok senin diyor. Merhamet bu işte dostlar. Alemlere rahmet olmak bu işte. Ve onun rahmetinin yüzlerce tablosundan birkaç tanesi bu işte. Bu da dostlar beşincisi, alemlere rahmet olarak gönderilmesi. Altıncısı, o en güzel model, en güzel numunedir. Ne diyordu Kur'an? Ahzab 21'de. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Allah'ın Resulü'nde size güzel bir örnek vardır. Bu da istisnai bir kullanımdır. Çok ilginçtir. Kur'an 3 yerde kullanır. İkisi Mümtehine suresinde İbrahim ve ailesi için, birisi de Ahzab 21'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için. Peki neden dostlar? Neden başka peygamberler için değil de sadece ve sadece aynı soydan gelen İbrahim ve onun çocuklarından olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için Kur'an bunu kullanır? Neden olduğu usve-i hasene ifadesinde saklı. Usve kök anlamı nedir bilir misiniz Arap dilinde? Bir şeyi tedavi etmek, sapan bir şeyi asli haline döndürmek, sapmaları önleyerek asıl akacağı yatağa onu düşürmek. Hasene nedir? Hasan buradan gelir. En güzel demektir. Bir şeyi tedavi etmek, o şeyin orijinal olması ya da o şeyin hastalıklardan beri olması. Yani en ideal hale gelmesi. En ideal hal usve, hasene ise en güzel. Birleştiriyoruz, en güzel örnek, en güzel model, en kamil misal, en güzel numune, numune-i imtisal. Peki bu örnekten yola çıkarsak Kur'an'ın istisnai kullanımını daha iyi anlıyoruz değil mi? Mesela Kur'an neden İsa aleyhisselam için bunu söylemez? Çünkü İsa aleyhisselam usve-i hasenedir ama hayatın her alanının ve her anının usve-i hasenesi değildir. Ne gibi? İsa Aleyhisselam'ın hayatından çok şey alırız. İtaatkar bir kul nasıl olur? İsa Aleyhisselam'dan öğrenebiliriz. Annesine sadık, annesine hürmetli bir kul nasıl olur? İsa Aleyhisselam'ın hayatından alabiliriz. Hilmi ve müsamahayı İsa Aleyhisselam'ın hayatından öğrenebiliriz. Ama söyler misiniz? İdeal bir babayı İsa Aleyhisselam'ın hayatından alabilir miyiz? İdeal bir kocayı alabilir miyiz? Alamayız. Çünkü evlenmemiştir. Evlenmeyenden siz ideal bir kocalık ya da ideal bir babalık örneğini alamazsınız. Onun için İsa Aleyhisselam hayatın her alanı için usvetun hasene olmaz. Gelin Süleyman Aleyhisselam'a. Mesela Süleyman Aleyhisselam'dan iktidarın ahlakına ait örneklik alabiliriz. Gücün ahlakına ait örneklik alabiliriz. Servetin ahlakına ait örneklik alabiliriz. Ama fakirlikte nasıl davranılacağına dair Süleyman Aleyhisselam'dan örnek alabilir miyiz? Alamayız. Peki usve-i hasene bu manada Allah Resulü'yse, Allah Resulü'nün hayatından hayatın her alanının ve her anının örneklerini alabilir miyiz? Evet, alabiliriz. İdeal bir baba, bakın ona. İdeal bir eş, ideal bir öğretmen, ideal bir öğrenci, ideal bir tüccar, ideal bir fakir, ideal bir zengin, ideal bir devlet başkanı, ideal bir komutan, ideal bir dost, ideal bir düşman. Ne sayarsanız sayın, o bereketli hayattan örnekler alırsınız. Ne sayarsanız sayın, o gün aldığınız gibi bugün de alırsınız. Usve-i hasene budur. Hayatın her alanının ve her anının, sadece miladi 6. yüzyıl değil, her anının, bugünün de yarının da en ideal örneğidir. İşte dostlar, bu da 6.'sı. 7.'si o kerim bir elçidir. Bu da çok ilginç bir ifadedir. Kur'an'ın kullandığı bir ifade. Allah el kerimdir değil mi? Esmaül Hüsna içerisinde. Allah'ın mesajları yani Kur'an kerimdir değil mi? Kur'an-ı Kerim deriz. O mesajı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a getiren elçi Cibril kerimdir değil mi? Tekvir suresinin 19. ayeti. O da kerimdir. Ve Hakka suresinin 40. ayeti Resul de kerimdir. Kerim bir Allah, kerim bir elçi Cebrail, kerim bir kitap ve kerim bir peygamber. Allah kendine ait vasıfları, sıfatı, özellikle kerimiyeti işte böyle onlar üzerinde de hayatın görünen bir yerinde gören gözlerin bunu görüp fark etmeleri için koyup örnek olarak bize takdim ediyor. Resulün kerimiyeti. Buna da çok şey söylenir dostlar. Sadece bir yönünü söyleyeyim. Kerimiyet nedir? Cömertliktir değil mi? Enes bin Malik söylüyor bize. Diyor ki o süret ve cemal yönünden ahsenun nastı. İnsanların en güzeliydi. Öyle miydi? Öyleydi vallahi. Yusuf suresini anlatır ya Rabbimiz bize. Yusuf aleyhisselamın güzelliğini anlatır. Öyle güzeldi ki der, Mısır'ın kadınları onu gördüğü zaman o güzellikten büyülenmiş, önlerindeki meyveleri bıçaklarıyla kesecekken o güzelliği seyrederken ellerini kesmişlerdi de fark edememişlerdi. Ayşe validemiz bunu yorumlarken şöyle diyor. Eğer Mısır'ın kadınları benim efendimi görselerdi, değil o bıçaklarla ellerini kesmeleri, o bıçakları sinelerine saplarlardı. Öyle güzeldi. Bakana güzellik veren bir cemali bir sureti vardı. Onun için de Ahsenun Nas'tı. Enes bin Malik onun için onu bize öyle tanıtır. O Ahsenun Nas'tı. Ve yine o kerimiyet ve insanlık yönüyle de Ecvedun Nas'tı. Yani insanların en cömertiydi. Öyle miydi dostlar? Vallahi öyleydi. O kadar öyleydi ki bir gün Hazreti Ömer dayanamadı. Ya Resulallah dedi. Allah aşkına ne yapıyorsun sen? Geliyorlar, istiyorlar, veriyorsun. Bir daha istiyorlar, yine veriyorsun. Bir daha istiyorlar, yine veriyorsun. Elinde kalmayınca da vaat ediyorsun. Bu adamlar için değer mi ya Resulallah? Niye bu kadar bunlara cömert davranıyorsun? Hoşnut olmadı Allah Resulü bu sözden. Ey Ömer dedi. Ben ancak bununla emrolundum. Ben ancak böyle bir cömertliği ortaya koymakla emrolundum. Böyleydi işte dostlar. Onun için o meşhur Arap şairi Ferazdak Allah Resulü'nün bu yönünü bize anlatırken şöyle bir ifade kullanır. Onun her sözü naam evetti. Eğer teşehhüd olmasaydı alem onun adından, onun lisanından la'yı duymayacaktı. La'yı yani hayrı, hayır ifadesini ondan duymayacaklardı. Bu kadar cömert, bu kadar mert, bu kadar kerimiyette zirveydi. Bu da yedincisi dostlar. Sekizincisi o hayatın ve ahiretin şahididir. Buradan sonrasının hepsi bir ayette ifade edilir, bilir misiniz dostlar? Ahzab suresinin 45. ayetinden itibaren. Ya eyyühen nebiyyü inne erselnâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîra ve dâiyen ilallâhi biiznihi ve sirâcen munîra. Bir ayet Allah Resulüne ait özellikleri böyle sıralayacak. Ve en başına da onun şahit oluşunu yazacak. O şahittir. Neye şahittir? Hayata şahittir. Neye şahittir? Varlığa şahittir. Neye şahittir? İmana şahittir. Neye şahittir? Ahirete şahittir. Bunları da Kur'an söyler bize. Nisa 41'i hatırlayın. Hani bir gün gelmişti ya Allah Resulü Abdullah İbni Mesud'un yanına. Oku ya Abdullah bana Kur'an'dan bazı ayetler. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben mi sana Kur'an okuyacağım? Ey Abdullah, ben dinlemeyi severim. Oku. Ve başlamıştı okumaya. Nisa suresinin 1. ayetinden 41. ayetine kadar. 41. ayet olunca Allah Resulü'nün iki gözü iki çeşme olmuştu. Ne diyordu o ayet? Neye ağlıyordu Allah Resulü? Neye ağlıyordu, kendine mi dostlar? Hayır. Hayatı boyunca o kendini ağlamadı ki. Hep ümmetini ağladı. Orada da ümmetini ağlayacak. Kur'an o ayette diyecek ki her ümmet şahitleriyle çağrıldıkları zaman, seni de onlara şahit olarak çağırdığımız zaman onların hali nice olacak. Allah Resulü sanki halimizin nice olacağının bilincinde olarak halimize ağlıyor. Kefe ey Abdullah diyerek susturuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu ayet yeter bize diyor. Bu ayetin verdiği mesaj o gün Allah Resulü'nün belini bükmüştü, o yeterdi. İşte o ahirete şahittir. Ahirete şahit olduğu gibi dünyaya da şahittir. O halde dostlar, öyle bir hayat yaşamalı ki yarın şahit olacak Resul aleyhimizde değil lehimizde şehadet etsin. lehimizde essin ki hakimlerin hakimine karşı söyleyecek bir sözümüz olsun. Bu da sekizincisi dostlar. Dokuzuncusu o mübeşşirdir. Yani müjdecidir. Neyi müjdeler? Cenneti müjdeler. Öyle değil miydi? Bize ait mesajlarda cenneti müjdeler. Ama o gün için sahabeye farklı müjdeler de veriyor. Mesela Habbab İbni Eret'e ne demişti Allah Resulü? Acele ediyorsunuz. Gün gelecek, Hire'den Hadramut'a kadar bir kadın tek başına seyahat edecek. Yani Yemen'den Şam'a kadar tüm coğrafya İslam'ın bayrağı altına girecek demenin müjdesiydi. Hicret yolunda Süreka İbni Malik'e bir müjde vermişti değil mi? Ey Süreka, nasıl bilirsin o günü ki o gün Kisra'nın sarayının hazinelerini avuçladığın zaman müjde vermişti. Hendek'te de müjde vermişti değil mi? Hendekler kazılırken vurduğu kazmadan çıkan kıvılcımlarla sahabeye Bizans'ın Sasani'nin saraylarının müjdesini vermişti. Ama beri tarafta da Yasir ailesine sabredin, buluşmamız cennette demişti. O bize de söyler dostlar. O günün müjdecisi olduğu gibi, mübeşşiri olduğu gibi bugünün de mübeşşiridir. Onun mübeşşirliği bitmedi. Halen müjde veriyor. Duyan, duymak isteyen kulaklara. İşte dostlar bu da sekizincisi. Dokuzuncusu affedersiniz. Onuncusu o nedirdir. Yani korkutucudur. Müjdelediği gibi korkutur da. Nasıl cennetle müjdelediyse bir tarafta da cehennemle korkutur. Nezirliği de öyledir. Gitmeyin der. Buranın sonu iyi değil der. Böyle yaşarsanız, hududullah'a riayet etmezseniz, sınırlarını Allah'ın belirlediği bir hayat düzleminde yaşamazsanız varacağınız yer ebedi sürecek bir cehennem azabıdır der. Bununla da korkutur. Mübeşşir olduğu gibi nezirdir de o. Ve nezirliği de mübeşşirliği gibi ilk gün gibi tazeliğini korumakta, halen korkutmaya, halen bizleri gitmeyin yangın var diyerek önümüzde duran ateşi bize işaret etmektedir. İşte dostlar bu da onuncusu. On birincisi da'idir o da'i. Ne demek da'i? Davetçi. Ve ayette okudum ya biraz önce, davetçi olduğunu söyler bize. Ama o ayette çok ilginç bir ifade var. Neydi o ifade? Ve da'iyen ilallahi bi iznihi. Allah'ın izniyle davet eden. Peki Allah'ın izni olmadan davet edilir mi? Niçin bu ifade kullanılmış? Bu da boşuna değil. Ve bu müfessirlerimizin ilgisini çekmiştir. Mesela Elmalı Hamdi Yazır merhum şöyle bir yorum yapar. Bu iş çok zor bir iştir. Risaletin davetini omuzlamak, bu davetin hamalı olmak, bu davetin bir hadimi olmak ve insanları davet etmek çok zor bir iştir. Bu işin sonunda sürgün var. Bu işin sonunda hapis var. Bu işin sonunda kınanmak var. Eldeki imkanları kaybetmek var. Bedel ödemek var. Var da var. Dayanmak için Allah'ın iznine, yani Allah'ın yardımına ihtiyaç var. Merhum Hamidullah böyle anlar. Bir iznihi kaydını burada Allah'ın yardımı olarak anlar. Bu bir yorum. Bir başka yorum, o biraz daha isabetli geliyor insana. Bir iznihi demek şu. Allah Resulü insanları kendine değil Allah'ın izni ile Allah'a davet ediyor. Bana gelin demiyor Allah Resulü. Bana gelin, kurtuluş bende demiyor. Hayır, hep beraber Allah'a gidelim diyor. Allah aşkına söyler misiniz? Resulullah bile kendine çağırmazken kimin haddine düşmüş kendine çağırmak? Hayır. Hiç kimsenin, kimseleri kendine çağırmaya hakkı yok. Çağıracağımız tek bir adres vardır. O da Rabbul Alemin olan Allah'ın kapısıdır. Onun için Kur'an, ehli kitaba bile gelin, ikimizin de arasındaki ortak bir kelimeye gelin. Ortak kelime nedir? La ilahe illallah'tır. Budur. Allah'a davet eden, Allah'ın izniyle başka hiçbir şeyi gündeme getirmeden Allah'a, Allah'ın izin verdiği ölçüde insanları davet etmek. Bu da 11.'si. 12.'si dostlar, sonuncusu nedir? Siracen Munir. Müthiş bir ifade. Siracen Munir. Ne demek? Işık saçan bir kandil. Ve Kur'an bu ifadeyi birkaç yerde kullansa bile Allah Resulü için kullanıldığı tek yer. Ve peygamberler içerisinde kullanılan tek şahsiyettir. İki ifadeden, iki kelimeden oluşur. Sirac ve Munir. Siracı Kur'an Ahzab 46 dışında 3 yerde daha kullanır. Furkan 61, Nuh 16, Nebe 13. Bu 3 yerde ne için kullanır? Güneşin ışığı ve ısısı için kullanır. Peki Allah Resulü güneş midir ki güneşin ışığı ve ısısı için kullanılan bir ifade Kur'an'ın lisanında Efendimiz için kullanılsın? Evet dostlar, güneştir. Güneş olmasaydı eğer hicret günü Medine'de sahabi ellerinde def, tala'al bedruları söylerken ente şemsun ente bedrun ente nurun ala nur derler miydi? Onlar her hallerini, her sözlerini Kur'an'a tasdik ettirmişlerdi. Eğer öyle olmasaydı Allah Resulü müdahale ederdi. Ve etmiştir de bazen. Eğer müdahale etmemişse muvafıktır o söze. Allah Resulü güneştir. Sen güneşsin, sen aysın. Nur üstüne nursun. İşte sırac Efendimizin ışığına, varlık alemine saçtığı o nura işaret eder. Ya Munir? Munir'i de kullanır Kur'an. Ve onu da 6 yerde kullanır. İşte biri burası, 46, Ahzab 46'da. Furkan 61'de Munir'i Kur'an ayın ışığı olarak kullanır. 4 yerde de Kur'an Kitabul Munir der. Işık saçan bir kitap. Hangi kitap o? Kur'an. Kur'an Kitabul Munir. Kur'an'ı bize ulaştıran Siracın Munir. Kur'an'ı insanlığa gönderen En-Nur. Bunlar da tesadüf değil, değil mi dostlar? En-Nur nedir? Işığın kaynağıdır. Işığın kaynağı Allah'tır. Nur alemden aleme onunla yayılır. O nurundan aleme yaydığı zaman mesajları da nura dönüşür. O mesajları duyuran elçi de nura dönüşür ve siracen munir olur. Buradan şöyle bir yorum çıkaracağız dostlar. Allah yakmıştır Kur'an'ın ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ışığı. Allah'ın yaktığı bir nuru, bir ışığı kim söndürebilir Allah aşkına? Kim söndürebilir? Takdir-i huda kuvve-i pazu ile dönmez. Bir şem'a ki Mevla yaka üflemekle sönmez. Allah'ın takdiri hiçbir kuvvenin, hiçbir gücün döndüremeyeceği bir güçtür. Eğer bir şem'ayı, bir mumu, bir ışığı Allah yakmışsa hiç kimsenin gücü yetmez o ışığı söndürmeye. Onun için baştan bunu kabul etsin, boşa uğraşmasınlar. Muhammed'in ışığı sönmez, Kur'an'ın ışığı sönmez. Gözlerini kapayan ancak kendine gece yapar. Başını kuma sokan ancak kendini güneşten mahrum eder. Güneş aynı güneştir. Muhammed güneştir. Kainatı aydınlatmaktadır. Kur'an güneştir. Kainata nur saçmaktadır. Ne diyelim dostlar? Rabbim güneşe rağmen donanlardan etmesin bizi. Rabbim güneşe rağmen karanlıkta kalanlardan eylemesin bizleri. Ve bu 12 temel ilkeyi, Allah Resulü'nün şahsiyetinin temel anahtarlarını bizlerin de zihin dünyalarına iyice yerleştirsin. Bu ilkeler çerçevesinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayı bizlere nasip etsin. Onu tanıdıkça hayatımızın imamı olarak onu kılıp onun arkasında yürümeyi bizlere nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.